الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ده سورة بني إسرائيل أولي سوا يوكم شبيت آيات نوكي جبدي كأيو أصل بياني دو سبب تراتلو العذاب انکار د توحید نه باوی کې اول د بنی اسرائیل د عذابونو ذکر او د هغه اسبابون بیانول د اور پسید دفاع او دفع د پار امور مصلحه بیان کړل بیا زواجرو په دې مقاصد باندې اخر کې ترغیب ذکر کی بیا توحید تا ابتدائم و انتہائم توحید سروا ہر کل جمع کی باطل پرستو او حالتونا ذکر شو جدی خلق منی کئی اللہ دا دیننا شکونا و شبات پیدا کئی داوی مقابله کې الله حکم کوي ټول بندیان ته او ټول عبادي وایي زموږه بندیان ته یقول الذی هی احسن چې دی خبرې کوي بیان کوي او چا خبرې کوي چا غایسته وي پرې د دعوت مقام دی تبلیغ مقام دی دبل خیر خواهی و دبل اصلاح کول دی دیکی دیر تحکمت نکار و استوار تنگا جمعہ کی بیان او اید ما بندیانو تا چوائی اغا خبری چا اغا خیست دی یقول اللتی احسن احسن خو کلمہ امدہ احسن پیغمبر سنتم دی او احسن خپل مینز کی یو بل سرا دا اسلام او دا ایمان خبریم دی دا قرآن او احسن زان ساتل دا کنزلونا دا بد ردونا دا غیبتونونا دا چغلونا دینا زان ساتل دیتا احسن بیلشوی تیر اللہ بندیانی موحدین زان توی ناغی بدا سے خبری کئی بیزاوی وی کل عبادی حین الاحتجاج کل جدی چا سر عددین پا مسئلہ کی باس کئی نو صدی کئی لا یقائنو فی التوحید مع المشرکین مشرکان سره دی په توحید کې خیانت نه کوي خیانت سمان ډیر مسلمانان چری کافرانو سره د دین خبرې نه کوي مسله نه کوي ولی وې دي د دې نعمت قابل نه دي نه خي وته قران او تن خو یو توحید وته نه خو یو چې دا غسې دنیا نه په شرک سره لاړ شي اللہ وی داو خیانت تے تازو خبا ارچا سر دا مسئلہ کوئے ارچا سر بام تو دی مسئلے چیار سو کی خوچی وی منی نو پا دین کے خیانت مکوئے یا قول اللتی احسن چوائی او ہر چا تا بیانی او مسئلہ چی خیست دا ولی ان الشیطان ینزغ بینم اپل شیطان لگیا دے او دا شرک کار کئی دیر زوری دی اڈیر تجربی دی نو خلق گمراہ کئی کنا پتا صداغا مقابلہ کی خلق لا تعلیم ورکے دا قرآن دا توحید و سنت دکا شیطان ینزغ بینم دشمنی جوڑی گمراہی پیدا کی دا خلق میں انس کی قسم قسم گمراه ان الشیطان کان للانسان عدو مبین بیشک دا شیطان دے انسان دے پار دشمن دے اخکارا دا آیت مانا یو دا کئی امام رازوی چیزا اردتم ایراد الحجتی علی المخالفین فذکروا تلک الدلائل بالطریق الاحسن وهو ان لا يكون مخلوطا بالشتم والسب کله چې دا مطلب دی چې ګناګار ته او د مشرکانو ته دلیل پېښ کوو باس وسره کوو په مسله باندې نو دا دلیلونه او تراولې د قران په داسې طریقې سره چې هغه استای چې به زه راځي او کنزل پکې نه وي دې دا غیرسته طریقه وي ربکم اعلم بكم رب تاسو ډیر خپوي کی استاد په حال ان یشا يرحمکم کچره وغواړي نو تاسو باندې رحم وکي نو تاسو باندې د اسلام سره مرګ راولي دا الله رحم او ان یشا يعذبکم او که وغواړي نو تاسو له عذاب درکی نو تاسو له امر کو شرک او کفر ګراوي الله دا دواړه قسمه امر سننا کالم وکیلان مونږ نه لګړې ته پیغمبر اپدی باندې زموار ربک علم من بالسماوات والارض او رب ستاسو خپویږي په هغه چا چې اسمانو کې دي ملائک او هغه چې په ځمکه کې دي ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض یقینا مونږه غوړه کړې دي بعض پیغمبران په بعض باندې واتینا داوود زبور مونږ ورکړو داوود عليه السلام ته کتاب زبور مطلب دا چې الله دا مسله کوي دیر په احسن طریقه کوا زکه د پیغمبرانو میراث دی او غی چې الله غوړه کړیو باندې په باندو نو دې مسلې په ژوند چې چا په دې مسله باندې ډیر مهنت او ځان کړولې دي نو یو چت کړی چا له ډیر اسباب ورکړي هغه داوود علیه السلام له زبور ورکړو دا کتاب دا علم اور سره بادشاہی ورکړې وکړه قل ادعوا الذين زعمتم من دوني وای دي ته چې مشرکانو راول واړه مدد کې هغه کسان چې تاسو به ګمان کوي د خدایانو بغیر د الله نه زورنه وته کوي چې نه صبرېږي نپری دے دا آلی اخپل نزے آواز و توقے سبو کی سجل بو کی ساتو نامرض لیدی کی فلا املکون کشف الضر عنکم ندی مالکان چلیدی کی او مصیبت ستاتو نا چی بالکل لیدی کی دا اختیار موسر نشتا ولا تحویلا او نیدر باندس بکولشی چې ډېر سختي نو لګي سپکې در باندې ځوړ کارنه اولائک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله دا تاسو چې اوتاوازونه کوئ دا خو هغه کسان دي هغه نیکان بندیان دي چې په خپل الله توازن کول او طلب یې کو خپل رب سره د نزدېکت دغه نیکان بندیان ته پیغمبران دی که نور دی دی په خپل وخت خپل رب ته ځان نږدې کو او هغه ته به اوازونه کول په ضرورتونو حاجتونو کې ایهم اقرب چې کوم په دې کې ډیر نږدې دی هغه پیغمبران اغیب اللہ تزان نزدی کو ویرجون رحمته امید ساتی دا اللہ دا رحمت ویخابون عذابا او یریگی دا اللہ دا عذابنا دا اغیب وسیلہ دعوی دا انبیاء وسیلہ دا نیکان و خلق وسیلہ اللہ تدعوی چا ایوم اقربون محبت ویرجون رحمته امید رحمت ویخابون عذابا او يرد عذاب دي تعمال صالحوي اغيب الله تزان بدين الزيكو ودي اعمال صالحو سر دادا اغيب وسيلوا ان عذاب ربك كان محذورا بشك عذاب طرفستان داس عذاب دي چداغي نيرك ديشي محذورا عن هرسوك يريگي كرتك ديشي وَإِمْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ذکر یو کد عذاب وردان لے عذاب اغینار سو زان بچ کی سوال کی ندی مشرکین شک کو چمون کو عذاب نه دلی دلی چا باندې راغله الله رب عزت وی داسې کړی نشته په دنیا کې چې هغه عذاب نه بچي و ام من قريه من قرى الكفار داو سره نشته داسې یو کله د دې کلو د کافرانو نه مگر مونږ به هلاکو او لران یا په دنیا کې قبل یوم القیامت مخکې درځ د قیامت او معذبوا عذابا شدیدا یا عذاب ورکو غیر عذاب سخت او په قیامت کې کان ذالک فی الکتاب مستورا دا خبره دا فیصله د الله په اصل کتاب کې لیکل شوی ده لوح محفوظ کې چې عذاب نه نشي بچ کېدای مشرکان یا وته په دنیا کې راځي یا په آخرت کې دا دویم حصہ شروع کئی چپاغے کی سبب ذکر کے انکار دا آیات اللہ انکار دا معجزاتنا فقومن و عذاب بڑی راگ لگے تکا جدا معجزاتنا انکار کردے او جواب دے چدی و بیا بیا مطالبہ کولا پیغمبرنا معجزه راولا معجزه راولا اما معجزه نراتلا نالله رب العزتوی وما منعنا نده من اکڑه مونگل راهیشی ان نرسل بالآیات دینا چه مونگ راولی با معجزی اللہ مونگ سوک من اکولیشی مونگ چاہ دینا نی من اکڑی چه مونگ معجزه نشورا لے گلے ها ولی نرادی کو الا ان کذب الاولون مگر دی خبرې منی کړیو چې دروغ ویلو په دی باندې ولومبنو قومونو دا چې ما به قومونو ته معجزه راولېګل نه غیب منل نه غیب د غیب معجزې به زتیو کړه نو ما په عذاب راوست قوم صالح علی السلام ته ګور ادا سنور اغیب از معجزی بے دبیو کلا ما بے عذاب راوست اللہ رب العزت توی چی دا امتو بار بار مطالبہ کئی چی منگلہ معجزہ اللہ معجزہ بزا علرہ لیگما چی زد دید حلاکت ارادہ و کما اما دید حلاکت ارادہ ندکلن سلی معجزہ راو لیگما اللہ انکزہ بے حل اولون لومبو امتونو هټول درو جن کلنو هلاک مثال وګوره واتینا سمودن نا ختم ابصرتن ورکلی اونګه سمودیان تایو نا خان روحانه معجزه وان کار چی ان چالي دي وها ظلمو بها یومانا ظلم او کیا سره علا کیا کلان او بیزاوی ہوئی ظلم او کیا پخپلو زانن باندی و سبب زدی بوخی سران چدا او خی حلا اکل کرن پخپلو زانننی ظلم او کیا نلاوی دقا سدہری او قوم حال لی چکز معجزہ اولیگم او غیئے اونمانی نزو بیا عذاب راولم نذی سلام معجزہ وار وما نرسل بالآيات الا تخويفا مونږ نه رالي کو هغه معجزې چې دا خلق یې واړي مگر د پاره دی راولو او دا ور سره چې کوره و نه منل بس هلاك وشي معجزې خو دې پاره دي چې الله په خلق یې ریښه دا معنا کوي حاضر چه اِلَّمْ يُؤْمِنْ قَوْمُكَ بعد ارسال الآیات استاد قوم چریمان رانور فدر علی گلو معجزاتنا اَحْلَقْنَاهُمْ حَلَقْ بَيْتَ لِأَنَّ مِنْ سُنَّتِنَا فِي الْأُمَمْ اللہ ایدو مونگ سنت فمعلوم دی پا امتن اذا سألو الآیاتِ ثم لم يؤمنوا چری معجزه غفتی غفتی ابي ایمان را نوړ باد اتيانه ها نماه لا کړی انه لکم ولانم بهلهم مهلت نور کو ذکر دي معجزه نرا لګم چې معجزه سره عذاب راضي بيان وایذ قلنا لك اویات کا چویلی دمونگتا تا اے پیغمبر پاک ان ربکا حاتو بن ناس چو بے شکر افستان خودی خلق باندی دخپل قهر و غضب احاتا کردی دا بن ناس دا عربو دا قریش دا خو اللہ پا خپل علم کی راوستی دی دیخو پا پارس کی راغلی دی پریس کی جسو گراشی کنا احاتو بین ناس با دیکھو نشی خلاصے دے دامانا کی روح المانی احال بینک و بینوم اللہ استاد دی پمیند کی پورا پردرہ اس کرا کما احاتو بی سمود سنگ سمودیانی راگیر کلیو پا اللہ ایدید ما دا عذاب ننشی خلاصے دے یقیناً مونږ ویلو تا ته چې به شکر افستای هاته کړی د بدی خلکو وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران مشرکین په دوه خبرو په ډیر ټوپه کولې یو دا خبره چې نبی له سلام کړه چې جهنم کې ونه داد زقوم شنوانه دکا تو دی مشرکانی گو رو تا دا ضرور خلق و خبر ده وی دی وی چه تاسو ما تا لیوانه وای دا اس تا لیوانه خبر نده چه پور کی و نکی گی دی پوری خاندل دی مداده چه وی چه دا پیوش پا کی پلک وقت کی اول تلیم بیت المقدس تا و بیاد آغی ناپلا صدرت المنتحا تاو گوروی دا دو خبری دا مشرکان دا پارا دیر دا تعجب وی کنا غلاوی ما ندگر دولی اغا میراج تان اغا چی ما خولی اتا تا قوی خبان دی الا فتنتا للناس مگر امتحان دا پارا دا خلقو خلقو نمانی ایمون دا نمانی یو دا خبره دویم والشجرة الملعونة في القرآن او اغا ونا جلانت ویل شوید پاوی بانده پا قرآن کیم ونا دو زقوم سور دخان کی براشی سور صحبات کی براشی چلا پاوی لعنت ویل اغا ونا زقوم چمون چیزی پا جهنم کی راخی دا دو خبری دا دی خلق دا پار غٹا فتنا شوا انکار کئی کنا اوم دا معراجنا دا معجزینا اوم دا زقوم ونخوفهم من يرودي لرا فمعجزو سرا فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا نزياتي دي لرا مگر سرکشی دیر لویا واقع ذکر کی دی ابلیس او آدم علیہ السلام دی کے دلتا حکمت دار آدم علیہ السلام واقع دی دی پار ذکر کی مثال د انکار د آیاتنا د معجزات او مخ کی آیات یہ ختم کو چلا طغیانا کبیرا نور پسید ابلیس حال بیان کو چه طغیانی کبیر خود دکڑیو پھر لی طاقی خدا لیتا یاد کا چویلو منگا ملیکو تا چه سجدو کے آدم علیہ السلام تا سجدہ کڑیو اٹولو لکم اگر ابلیس نا قالا بیوی پھر بیدبیو پرگورا تا دید معجزی بیدبی کئینو قالوی اسجدو لمن خلقت تینا ولی زسیدو کم اغا چاہتا جتا پیدا کرنے دا خٹنا ایو بید بیشوان قالا بیوی ارائیتا کا یا اللہ خبر را کماتا هذا الذي کرمت علی دا آدم علیہ السلام دی پما باندی زتمن کو دی پما باندی اچت کو دی خودمان اچت ندی بلبی دویلین اخرتنی لا یوم القیامتی یا اللہ کزید رست اکلما تر قیامت پوری لا احتنی کننا ذریتہو الا قلیلا زبا بیخ بنیاد باسم دد اولاد ہم اگر لگ برانا بچکی گی نو آلگ اتوحید والا موحیدین خلق لگ برانا بچکی چمک کی ذکر شیو اگر دا اللہ سر سمرا سخت خبر اوکڑا چیز با دی بیخ بنیاد باس دیدی پا ما باندی اچت کلو قال اذهب ہوئے اللہ چیزا سالہ سزاد دیں سزا چیز کولی شنو کوان دی اذهب دا مانا اگا مانا مشہور ندا چیزا نمانا دا چیز سالہ سزاد دیں چس کولی شنو کا فمن تبع کمنم اغزو چستامر گرتیا کئی فدیقیم فین جہنم جزاؤکم جزا موفورا نیقنن دا جہنم ددی بدل دا ددی سزا دا پورا سزا دا بس ماولا پورا سزا تیار کرے دا بیاوتوی وستفزد من استطعت منهم وستفزدو را اخلاس کا اور آواجوا اگر سوک چستا طاقت کیگی دا دینا مدیبو منانو باندی چو سمرتو منهم دا دینا اویا روا استفزاز یا رولو تبی اویا روا اگر سوک چستا طاقت کیگی دا دینا بسوتی کا بخل آواز سر و اجلب علیم بخیلی کا و رجلی کا او راکا گا پدی باندی اقبل سوار لخ کری بخیلکا ورجلکا و پیادا لخ کری سمر جستا زور کی کوا وشارکم فی الاموال والاولاد او شریک شاد دی سرا پدی مالونو کیوں او پدی اولاد کیوں وعدهم وعدی و سروکان وما یعدهم الشیطان الا غرورا وا دین کی شیطان خلق سره مگر د پاره دوکیم د شیطان اوازونه سدي غانه بجانه دا ټول وی حضرت مجاهد چلو انا والله والله دادی عبد الله بن مسعود وی دا د شیطان اوازونه دي کنه دې څومره خلق کومرا کړي او جساس وی اغاواز چه دو باوی سر خلق شرک ترابالو السوت اللذی یدعو بیا الى معصیت اللہ دیم بیانو نکی کن خلقو تا او دیر غٹ اجتماعگانی کئی دیخا خلق نپی جانی دغسی خیل سوار لح کری چه اسونو باند سواری او رجل چه بیادهی نو بکر جساس وی کلو رجلن او ماشن فی معصیت اللہ هر بیاده سره یا سور چه دا اللہ پا مخالفت کے بگنا پس روانی پا شرک پس روانی من الانس والجن که انسانانی بی وهو من رجل الشیطان وخیلی دا شیطان دا کری دی کن انسانان دا خواب چه دا حق پا مقابله کی کم دے جنگی گی دا لخکری دا شیطان دی خواب پا هر ملک کے چه باطل دا حق سر جنگ کئی نکو پا هر طریقه کئی دا شیطان لخکری معلونو کی شرکت دا چې دی وستا پنوم باندې منښت کوي شکرانې بور کې نظرانې بور کې نو استعمال شو مال کې اوسره شریک شوی او اولاد کې دار چې اولاد بوجني قتلې به ستا په وجه باندې تبو تو اسوسي کې نو قتل دا اولاد وکي ژوندې به خقي دا ټول ته تعویذ دي کنه ها دا پا اولاد کی شرکت شو انہا عبادی لیس لکالیم سلطان بیشکا چی دما بندیانی نبا استاد پارا اے شیطان پا غیبانی صدور اگی نشی گمرا کولے وکفا بی ربک وکیلا ولی کافی دیر افستاد دیموار اللہ پل بندیان ساتھی انہا عبادی سوک دیمانا کی امام راضی اہل العلم والعقل والایمان دار خود دا مشرکین و افعال ذکر کئی خواہ چدا شیطان دی سردہ کارونا کئی خواہ ربکم اللذی یزجی لکم الفلک فی البحر رب ستاسو اغزاتیم چه چلئی اروانی استاو دپارا دا جهازونا او کشتے و بیڑے پا دریاب کی لطبتو من فضلیم دی دپارا چه طلبو کے اللہ دا فضل حلال رزقو گڑ انہو کان بکم رحیما بیشکا یقنان دا اللہ پتا تو دیر محربان دے چپ دریابونو کی تاسو دا اسباب پیدا کی ویزا مستکم الضر پی البحر استاسو حال دادے چورسی تاسو استاسو مصیبت پدی دریاب کی ظل من تدعون الا ایاہو رکشی اغسوک استاسو بوت آواز کو پوچا او پا خیر خیریت کی او سنشتا إلا إياه خاص الله تواز کوي چې کوی شي چې دا بیره خپل څوک نشي ګوز بچ کول نبی الله تواز کاو کنه فلما نجاكم الى البر کله چې الله بچ کی تاسو لرا وچتا اعرضتم مخواله تاسو بیا ولانی بیا دا غنوم ناخله بیا خپل له غنوم ناخله اعرستم وکان الانسان کفورا او دا انسان دیر ناشکر دے دخل رب اب امنتم ولی تاسو بچ شے اللہوی تخنن پوری وطے ہو دغر کی دون بچ شوی کنا ازمانا شکری دی اکڑا نولی تبا بیان رازی افامنتم آیا بچ بشه تاسو دی عذابنا این یخصیب بکم جانب البر چلا غرق کی تاسو لرا پدی وچ از مکا دیر غرق کری دی کن او یرسل علیکم حاسبا یا رولی کی پتاسو باندی کانی کانی در باندی ووری ثم لا تجدو لکم وکیلا یا بنم مید زاند پار سکت موار دا عذابونی دین نشه بچ که ده یوان ام امنتم آیا بچ بشه تاسو ایو عیدکم فی تارتن اخران چوا پس کی تاسو لرا پتی دریاب کے بلزل بیا با مجد پیخشی بیا بچتا پوریو دے ترابا شیکی بانے کر روکا چلے بکشتو کی کی ناست ہے فیرسلو علیکم قاسفا من الریح روبلی کی تاسو باندے اللہ ماتون کی ہوا قاسف پکیمشتا کر قاسف داسه هوا چې گشته ماته یو بل لا فیغرقکم بما کفرتم غرقکم کلی په دې دریاب کې په سبب د کفر استاذ هم ثم لا تجدو لکم علینا به تبیا بیا باندې مو تاسو د خپل ځان د پاره په موږ باندې څوک تپوس کوونکې الله دې زمانه څوک تپوس کولې شي څوک شته چې مانه تپوسو کې هسوک نشتها بے حال ذکر کرو دو مشرکینو چه دیداکار دے بس پسختا کبا اللہ تاواز کئی او چه امنی بیا با اقل آلیہو تاوازو نکئی ترغیب ذکر کئی وَلَقَدُ كَرْنَمْنَا بَنِي آدَمَا اللہو یقیناً چه ما عزت ور کردے بنی آدم لا وحملناهم في البر والبحر او دیمه مشر کړه دې دیمه اختیارمن ګرځولې دې په وجه کېم او په لمده کېم دې اختیار چلیږي تیریانو اختیار خونښتا د سارو د غوانو اختیار خونښتا د انسان اختیار ښه ارزای کې د مشریدا حملناهم في البر والبحر ورزقنا من الطيبات رزق عمر کړي د تاندیر صفاو سوتران د نورو حیواناتونو په پره نور حیوانات خدا سره رزق نشي خوړي هغي فارسران غاړي ښه تا کو انسان دی چې د خوراک ډیر صفاره دی ال اخری چې مکه چیکا پوکي او چیرې سشته هو پکې نه کنه بالکل دا صفا خوراک افضلنا على كثير من خلقنا تفضيلا موچت کړی دی لرا پډې روحه چې مونږ پیدا کړی دی په وروالي سره پډېر مخلوق باندې الله وي ما دا انسان چت پیدا کړی ولی ځکه اندل لمي عقل ور کړی دی وړې مخلوق سره عقل نشته دلمه دا خبرو چل خوله ده خبری کولی شیم دومره خبری چی که سٹی ڈاکی توبا مازغبا دلو انور دی اغی خبری نشی کولی دی غرش پاگی بان دغا سی دیر دی چی اغی خوراک کئی نو خلپا کی ور کئی خلوار کی پا خوراک کئی نو پا خلی لیر سر آلی او دې چې دې په لاس خوري کوي وګوري چې ګرم یخو او په سترګو ته وګوري چې سپکینا شګمګا اصلې ما سنې دا وکی نه اخو پوره چې کا پیو کی کنه انور داسې کول شي نه دا دې په دې ټولو خبرو باندې غواره شي دي نو دا دې انسان عزت ته دې ته کرامت وي چدا کرامت ار چاله دی کافرې کو مسلمان دا کرامت وته حاصل دی ادم دې مصریین ذکر کوي چې نور سیدونه نور خلق مسلمان او کافر بیا دا پره کوي چې ابو یوسف رحم الله ناس هارون رشید سره دا داغه قاضی القضات چیف جسټس چوته وي نو بس ګڼ ناشتو توام پړې شو د چمچې توام ته چمچې توام یې کنه یا حلوای هم په چمچو خلک خوري یا پیرنی اوم په چموچو خلاف یا کیری کیر ناوم په چموچو خلاف تاګه سشه پروت او خلکو په چموچو خاړو نا ابو یوسف انکار وکړ ویدال دا نشم پړل هارون رشید تبوزو کو چولی ویستانی کویلی چی دا سی خوراک مکوین پو گتو خوراک که عبداللہ ابن عباسی و تیادو دا عباسی اینو هارون رشید دا سمرجو دا عباسی این بادشاہان ویستانی کو عبداللہ ابن عباس ویلی دی چی پو گتو خوراک کوین دا ادب دی نوی دو خود آقا خبر امانو تبا دقبل نیکو خبر امانو دا اون فضیلت تده انسان تده پا گتو خوراک کی او آنوری پا چمچو بانده کی یوم ندعو کلو ناسم بی امامهم یاد کاغرد تروب بلو هر بنده دقبل عمل نامی سران هر بنده سر بقبل عمل نامی بی امامهم ولی مخی تبایی نزکه و تا امام رو بلدار چې امام خپل اختیاري کنه دی عمل نامه کې اختیار دی یا به جنت ته وو دی یا جهنم ته پس هغه څوک چې ور کړی شو هغه عمل نامه خپل په خلاص باندې اولئک یقرؤون کتابهم دغه خلق و لولي خپل عمل نامه په خپل ولا یظلمون فتیلا دي سره ظلم نشي په عمل نامه کې دمرا لکه نره تار د اډو کې د کجورې فتیل اصل کې باته ته وي هم باتي ده دومره سره ظلم نشي ومن کان فی ازی اعما وهو فی الاخرۃ اعما هغه څوک چې په دې دنیا کې ولوندو د قران نه هغه په آخرت کې ولوندي د هر سنه ولوند به او څنګه واظل سبیلا گمراه وای د سېلار نه وګمراهی کړه ډېر خلکو دنیا کې الله تعالی څخه پیدا کړی کڼه لاندې چې دې ادا آیات واورې د نور خپه شو یا خدای دلته وملاندې یو الله یې الته وملاندې څوک دل تړون دي نو خو بل اخرته عام نبی هډیر خبر نبی دې سلام ورته وی دا درو غړون هغه ندي دا سورته توها غړون یادې سورته توها کی اورون راغله چلای من اعرضان ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى هغه څوک چې مخواړي زموږ قرآن 124 آیات سورۃ طه الله وی غچا چې مخړولې دنیا کې زموږ قرآن آیا توحید نه د ژوند بډیر تنگ ولن ادے بازو قیامت کی پاسو منولن بئی دو دنیا کی ملن دو ولی آرزان ذکری ناخرت کلن شو دارن نیا دی دستر گدا دو کفر او شرک آرن نیا دی اغسوک چی پدی دنیا کلن وی پا کفر او پا شرک سرن دیو پا آخرت کلن وی تر سحدہ پوری او گمراہ وید سیلارنا تسلی وینکادو لیبتنونکا نزدیدی دا مشرکان چتال پا فتنہ کی غرضی دا سی مسئلہ ترا پیش کی چیاغی مسئلہ کی دیگر ڈوٹ کئی ورے دا ام فتنہ کی غرضور لی چی جواب غلط اوشی انسان دیکھا نخوا غلط او حدیث کی مراغلی ہو چ نبی علیہ السلام ویلو چې خلکو انما انا بشر ذو بندېما نو تاسو مالا فیصله راوڑه چه دمون فیصله او که نو پاگی که بازی بنده داسی چه ده خودی ندیر چالا کی پیر او اگه دمرا صفائی ما تذکر کی چه ده آغا پا حق که فیصله او که ما ذکر ده آغا چالا کیتا گور ماو خبرتا او اگه فیصله غلطی اگه حق دار نی نو یہ خیال کوئے گو رکھا کہ تاسو دا سی چلو کو او ما پیسلہ اکڑا دا ما غلط جہنم یو ٹکڑا جو داکڑا کہ تاسو خوشحال شوئے چیز ما پا حق کے پیسلہ اکڑا ما لے دا غرا کو نا ما غلط جہنم یو ٹکڑا ورکڑا زبان دے ما اتاسو چلا کے کوئے کا نا دلتا امگا مانا نزدیدی دا مشرکان کاغه د مدینی دی او مکی دی او کاغه طائف دی او کاغه سقیف دی دا براتلو فتنه کې ورځي تعالی را دا هغه مسلینا او حینا اله کا چې مونږ ته توحید کړی دا چې مسله توحید دا څنګه ریتب تریا له نا غیره چې ته جوړ کې په مونږ باندې بل څه خبره دا سقیف خلق راغلو او پیغمبر ته وی چې مونږ بالکل ایمان راوړو زمونږ د سره وعده ده مونږ ته اجازه وکړه چې مونږ یو کال د دې خپل منات نه پیدا وا منات دغې بوتو کنه ویرا مونږ ته یو کال اجازه تراکا چې مونږ د دې خپل منات نه پیدا واخلو بس بیا برازو کا نبی علیہ السلام خوب دیر پا دیر اسنا کو چی کال پس دی راولی خیر دے و چی ایمان راولی اللہ رب العزت وی ورے بیر چالاک خلق دے تا تا دا اجازت وی اخلی چی مونگا پا منات باندی اڑی اخکو دا اولا اجازت ورنکی ورے دی او سات اجازت بچی مشرک لنوار کے کال خلا کال دے کاغوی چیر زمان زرل ڈک دے و دیر بوج دی روان دے او دی او چه قواما دی خپل خدایتا مال اجازت راکا مور کولا ویز دا اجازت نشتا کوا کنا ما اس پا گن کی غرده بیا و خلق توی چی ما تا پیغمبر اجازت کرو چی زی او چه قواما چی اغاوس نزدیدی چی فتنکی غرده تالر دا آغاز ذاتنا او داسی ویلو مفسرینو چه متعنا باللاتی سنتن یو کال مونگ تا اجازت راکا چه دی لات نمونگ اخپلی فیدی جسلی خدا اگو کسو سو فیدی اسو غامی خدا ازلت تخذو کا خلیلا و ازلت تخذو کا خلیلا کدا اجازت تورکا کنا بیا با دیزان سر بوزی داسی دوست بیشی او بانی سی تعالی را پا دوستای سران چو گو را غمون تنویدی مشرکان خود دغا دخده نوارد داسی دا خلق دوستان شویده او دا دیو علی اجازتو نور کردی که نخوا نوزکر دستانی زمین ستنی جوڑا کردی ازان نا هر پیر شیطان او هر مولا ناکارا بدبختا اگر خلق سرن کرنی غناستی کنا او داسی غل الکا اگر غیرت تا نسو شو کسو کو تاوی چی دا مولاستاو سده تاسو دیو دے او دے کم دے وینا استاز کو گورا مورا اپلار یا خدای توبا خان دا پیروم سده تاسو ولزه او راولې او چاپیره تګردې وینه نه د پیرانو زړه مړی او چې هغه یې بن بیا وته دا دې ظالمانو خبرې دي پیرانو له مړی وای کنه دا دې په دې وخت یې ریخه چې دی او تویلی چې کاوه دا جایز دی او دا ثواب دی ولولا ان ثبتناك بالله اے پیغمبره کمانوې کلک کړې امانوې مضبوط کړې په دې خپل دین او په دې خپل مسله باندې لقد کتا نو یقینا نزدی ویته ترکنو الیم چې اوړېدلې وې دې ته شی ان قلیلا لبونته لبونته اوړې لګونت دا چې وته دی ویلې چې دا خیر یا لګونت دا ته ویلو چې ګورا دا ټول خلق چې حج کوي کنه نو حجر اسود للا سورولي کنه نو تراشه زمونږ دی لات للا سورولہ بس مونږ تا مرګریو ښا زوره خو زمونږ خبره ومنه اخر مونږ هم بنديان یو زوره مينت ته تکو زاریه تکو کدوره منت مون بادشاہ تکړه وې نو تراشه او په دې لات باندې لاسوخه چرته پیغمبر لکه وراغلی نو چې خیر بیا ولا سوین زمانو ولاوی کومانه وکړه کړه کنه توبه نو نزدې وا چې اورې دلې وې دي تا شیان قلیلن لګونتي دغه لګونتي خدای لګونتي سزا وګورن اذا لازقناك دغه وخت مونږ با سکول او پتا باندې دې فل حياتين دچن عذاب پجون کې وځه فل ممات او دچن عذاب پس د مرګ نه ثم لا تجد لك علينا نصيرا بیا به تاسو مونږ ته زدان لپاره په ما باندې څوک مددگار آیت کې اشاره د عصمت ته ها او شیطان خو ذهن بل په لبیا یې خونه مونگ با سوال کیو دا اللہ نا چه اللہم یا مقلب القلوب شیطان دی وقت کی وی پی گورب پیغمبر باوری دلے ہوا تا حقیص را مرگر شیو اللہ ابی آب آغل اللہ دنیا کیوں عذاب ورک و آخرت کیوں وینا بل پل لار شیطان بل پل بوت دی تا آیت مطلب دا دی چه اللہ رب العزت ہوئی چې ما خپل پیغمبر په خپل حفاظت کې اغسته ده دې معصوم ده زی بچکو ما کچره ما نه بچکولې نو د عصمت د خپل صفت نه ده د الله صفت ده نو الله اقرار وکړي چې د پیغمبر بچکو ما زکوته معصوم ویل شي نو موږ دې په لړالو چې د پیغمبر عصمت نه ثابت شو الله وعده کړی چې ذبې ساتم ابن عباس وی کان النبی معصوما او معصوم دی ولیکن هاذا تعریض للامه دا امته وی چې امته تاسو پته نه لګی پیغمبر باندې دا ګمان نشی کېږي او تاسو ته هم کچری لګون دی ورواولې ده کنه او پلات باندې ملاس راخو او دا سی یو کال نو دا وعده دي سره ده ها چې الله بیا وا دنیا او آخرت کې دل عذاب در کوم تاریخ دی امت ته الله ير کنا حدن چوانوري او تن ال المشرکین فی شیء من احکام الله و شرایع دا دریم حصہ شروع کیږي چې وی کې سبب بیانې دریم چې اخراج الرسل پیغمبران شړلو نو عذاب پیراوي دا سبب د عذاب دی او مثال یې سدي نبی علیہ السلام هغه د مکی نو شړ په کوم څنګه یو شړ مدینه تورسې نو په مکی والو باندې عذابونه شروع شو کنه وین کاذو له استفذونک من الارض او اگر کنی دیدی دا مشرکان چو یری تا لرم پتی دمکا دمکا کیم او سنگا اولی دی یری لیخرجو کمینا چو دی باسی دا دینا دا دباونا و دا دمکیو دا وقت وقت بان او اکول دا مطلب چی وی باسی کنا و ایز اللہ البسون خلافک اللہ قلیلہ په دغه وخت کې باندې وخت نه تیر نه کی ستانه پس په دې مدینه کې په دې مکه کې الا قليلا مگر لګ تخبت لار شي هجرت وو کې او د دې څه خیال لچ مونږ به مکه کې بناسو نه سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا الله دې زما سنت او طریقه ده هغه پیغمبرانو کې را روانه ده چې لګلې د مخکستانم پیغمبران چې کله وقوم اولګي زوغي به اوښړل الله یې ما په عذاب را وستو چې تاسو ویرانه نه خورې اوس او سوې چې مونږ به اوس من قد ارسلنا معنا صدا ابو حيان وی كل قوم اخرجوا رسولهم هر قوم داسې کړی ښا یو پیغمبر نه دی پاتې شوی من بین ازوریم فسنت الله ان يهلكهم دا الله سنت ښا چې پریزینا بعد اخراجه ويستأصلهم اداس عذاب چارو سوک تفاتی نشی و لا یقیمون بعدو الا قلیلا دا طریقه دا سن اللہ سنتا انصوب دی فعل ورسر دی چلول دا اللہ دا طریقه پا آغا چاکی چلی گلی دی اللہ ویمونگا پیغمبران و لا تجدل سنتنا تحویلا تبا نمومی دا اللہ طریقی ذرا بدلی دل اقصی بئی چسنگاو اقصی بئی تا سرمم دا سی کتی اوشال لی ندی و خیر لیل بیا امن نشتا نبا ممی طریقی دا اللہ لرا بدلی دل ندی پریدی مجبور اکلی پا حجرت سرانو حجرت بکے مدینی تا کچھ حجرت کے نداوی دا پارت تا اسباب خیمہ چ اعمال صالحه ول زور ورکه دي کې الله ډېر برکت اچولې دي دي اعمال صالحه ول پابندي کوا نو الله با تارسا سان کې هجرت په مسان شيو ارس با سان هغه اعمال صالحه د دي ښه اقم الصلاه لذلوک الشمس قدر منزل را په وخت زوال دن ورکیم ماسپخین نشورو کا دلوک زوال دنور تا دا ماسپخین وقت دیکھا او وقت سببی لام دا سبب دیکھا ترکمی پوری بولاری الی غسق اللیلی تر تیاریش پی پوری کشپا تیارش و قرآن الفجر او لازم کال وستل سبا ټول منځونه پکې را لخه نماز پخین چشپت وری نماز ختن پوری شو کنه نماز دیگر او ماقام او نماز ختن دا پکې را ل الاغه ثقل او قران الفجر کې د سبا منځ راغې فدی پینځو منځونه باندې پابند کوا نو تا ته هجرت آسان شي نگورن تفصیل پا حدیثو کے دیکھا کہ حدیث نوے نبی آمونگا سنگا منسکاو چی ماس پخینو در دلیوے کنا نو اولار باو اولار باو اولار باو اولار باو تر ماس خوتنا پوری خوا نبا کورتا تلو نبا ام چیٹوڑای کولو نبا ام نور سکولو پولی اللہوی کنا چلی دلو کے شمس الہ غسق اللیل خدا و خواهد چه حدیثو نبی علیہ السلام جدا جدا وقتونو خو چه دماز پخین دا وقت ده دمازیگر دغا وقت ده دماخام دا وقت ده جبریل علیہ السلام را گئو منزونه و توکلو و جدا جدا وقتونو که نو حدیث سره خبر حل شو او کنو انبیاء و دغا چل قرآن الفجر گورا سبا منزو سره قرآن نم که خود داولی زکه هغه کی تلاوت ډیر دی کنه د نور منځونو نه ان قران الفجر کان مشهودا بشکان د لوستل د سبا چی دی د الله سره حاضر شوی دی یو دا معنا ډیر نږدې کنه دویم دا مشهودن د تا ملائک حاضرېږي د سبا منځ ته ملائک حاضرېږي یا دغه د شپې دروازه یا نور نو ځکه ته مشهود ویلې ښا حاضر کړی شوی دی دې ته ملائک فمن الليل فتهجد به نافله لك دا خو ستامن زونه شو فرض منزونه شو پینځه منزونه شو لیکن تا باندې یو بل منځ او بعضی د شپې نه فتهجد به بیداروا د شپې لره پاره منځ سره نافله تلک د استاد پر زیاتی منځ واجب نو نسبت و تو کنه کله تک دا څه پر زیاتی ولې و ته زیاتی وي دا ځکه چې دا پینځه خو فرض دي کنه ادا تهجد په کې فرض نه دي دیمه دا زیاتی و ته ځکه وي چې تا تعالی بخنه کړی د ما تقدمه تاخران ګناونه تمام کړی دي کومه کې کرستوي نو دا عبادت ستا دا پارا زیادی شیشو خواه در دید پارا نکه چه اللہ تا تبخنو کی دا گناونو ندا خو زیادی درجه دا مرتبه دا خواه اصائی بعثک ربک مقاما محمودا زرده چو برسی تا لر رب ستا مقام ستایل شوی تا اگه مقام دا شفاعت کبرا دی او هم تا لدر کئی مقام محمود یا سوک تین آغا وسیلہ اخلی جنت الفردوس کی دا خو مخ کے دا حجرت نمخ کے مخ کے اعمال شو چه دے اعمال پو جوانتا تبا حجرت آسان شی اس وطا دعا دا حجرت خوی چه سوک حجرت کی نو دا دعا دے وی وقر رب ادخلنی مدخل صدقن او آیا په دعا کې چې زماره ما داخل کې د مدینې ته په داسې داخلي دو سره صدق چې د رښتیا او داخلي د عزت او د امن جنگ جګړه ته جوړ نشي واخرجنی مخرج صدق او باس مال را د مکینه خو په داسې استلو سره چې د امن وي دا حفاظت وی درشتیا وی چھوڑ دوک پکی جوڑ نشی اصل مطلب دا دا انور خمانی دی مفسرین کئی چی داخل کی مال را قبر تان خدا سی داخلی دو چی دیر دا صدق او درشتیا وی او باسی مال را دا دی دنیا نا خدا سی استلو سرا مخرج صدقن او سو کوئی وای په دعا کې چې ربا داخل کې ما لرا په جنت کې خداس داخله دو سره چې د صدق او د امانی او با سیما لرا د دنیا نه نو معنی په کې دا څه مختلف نور مشته وجعل لی من لدن کسلطان النصیرا او مقرر کې زما لپاره د خپل طرف نه داسې مددته سلطان چې دا غي مدد کړی شوی یو خو اسی غلبای اخوار چې الله خدای ورکی چې ته په یو وخت کې نو بیا کمزور شي نه یا الله ولا داسې غلب راکم چې دا غي سره د نصرت همیشه د پاریم سلطان نصیر داسې غلبا چې هر وخت او کله چې د مکې نوځي امدینه تروان شي نو دا دعا وایا چې د مشرکانو زلو چوي ښا ولی دیغه بخان دي چې زلاړو او زلاړو کله ته نه پاتې شو اوس به د دبا سجوان دی په پردی کلی کې دبا سجوان دی په مسافرې کې اده ما مسله څنګه کوي زما سلام لاړه هر سلاړه ختم نتبو اتوائی چنا اللہ بخیر کی وقل جا الحق و زحق الباطل او آیا چه حق راغے پخپل شان کی پکامیاب سرام پڑیر لوے جب دب دباو جاہو جلال کی او ختم شو باطل ختم شو باطل بیا مامیشه ده پار ختمی بیا وسر نو چتی ان الباطل کان زهوقا بیشک دا باطل وی همیشه ده پار ختم شوی دامانا ولی و تووی چه حق با وسرا دی چه ما اور پس کڑاو آغستا چاچه کڑا آغستی دا نو اللہ کامیاب کرده دی نگوری موسیٰ علیہ السلام تا فرعون سشو اگا مصر والا خلق سشو حکم سولی در ننیستو دا گورو دا اگا حجرتو که کنه حجرت خالامه دا غلبی دا او چا حجرتو که نپوشو وقل جا الحق وزها قلبا دا دا حجرت مسلوه نبی علیہ السلام لمکین معظمین اللہ مدینی منوری تا او دا سوال چه بلده بسنگ کامیابی گی بلده بسنگ کامیابی گی اللہ رب العزت توی قرآن نشتا او کامیابی خود قرآن سره دا قرآن خو باران دے دے چه اووری گی کنا ملکونا بات شی وننزلو من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین الله وینازلو مونږه د دې قران نه من بیانې ده ټول قران شفا ده نازلو مونږه د دې قران لره هغه ما هو شفاون هغه آیاتونه چې هغه علاج دي شفاء لما فی الصدور فضلته مطلق ویل دا مطلب شو چې علاج دي هم د ظاهری بدن او علاج دي هم د باطینی بدن او رحمت ته پار د مؤمنانو د دې پار رحمت ته شفا ده ولا يزيد الظالمين الا خسارا هو نزياتي ظالمانو ته مگر تباہی او هلاکت ها دا قران کښته ده کنه څنګه مائده کې تیر شو چول عزيزا كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا د ډیرو د پاره قران سبب د تغیان شو زګاری و سره پکا ګروان شو او د مؤمنانو د پاره رحمت شو شفا ده د چې او دې ته لور شي الله دې آبادی الله دې کې خپل رحمت او برکت وري ها چې څوک سره مرګرتی او کی او خو ته وګوري ا جسو خو نه ګوري نو الله دې غزه نو شړي پیدا نامنا علی الانسان اللہ یکل چې مونږ انعام کو په دې انسان باندې په دې ناشکر انسان په دې جاهل انسان اعرضان دې مخواړي ونا اب جانب اډیر بیرته شي په خپل اڑخ سره نو شکریا ادا کړي پیدا خو زما قسمت دا څه خله ها هلا کوئی ویدہ زما قسمت خده کنا دیوا می بلشوا زما دا بخ دیوا بلشوا ہوئی خد آرز دیتا ہوئی او منزو دسو ونا آب جانبی اگر تا جماعت ندی معلوم نو چو تا ہوئی چدا جماعت تکن وینا دیبانی منارچی نشتا دس بات بخ پیدا مستو شر رکان یا اوسا کله چې ورسید تاسو مصیبت نبی انا امید شي د الله د رحمت نه در دې حال الله دواړه خوخه چې قران د چا د پاره شفا ده او د چا د پاره هلاکت هغه یو خو قل او ایت کل یعمل علی شاکلته هر بندا عمل کوي په خپل طبیعت الله ولې اختیار ورکړی الله وتسوینا زکه چې الله تعالی ایمان محبوبي چې دې اختیار دي د زور نه د زور بس کاری په زور کلی کی حلا شاکل تی په خپل طبیعت باندې ښا نسوک بختور دی خوش قسمت دی نو په خپل طبیعت باندې ایمان راوړي عمل کینې کو دا اللہ نا یریگی دا اللہ رضا پس مندی وی دا رضا شاکیلہ لکن اسوک پا خپل طبیعت باندی مخواری آر سپری دی خواہ آو دنیا وی حلا شاکیلتی پا خپل طبیعتو پا خپل طریقہ مجاہد وی عادتی ہی طبیعتی ہی فربکم اعلمو بمن هو اهدا سبیلا رب ستاسو ډیر خپویږي او ډیر خپی جنی هغه څوک هو اهدا سبیلا چې هغه په خپل دین کې په حق ده الله پیجن هغه بلې ورو ذکر نه کوه هغه چې په دین کې په باطل ده نه ورو ذکر نه کوه الله خو نه دی کنه تا یو سره خو نه نیوي نوې خلقو ته چیرې نمرا تماخله دا نمرا باندې کنه لګي پس الونک عن الروح کوسته خطا شو نو سې دا سوالونه شروع وګوره در باطل پرس کار ده ها چې ځکه منی شو چې به په دې سوالونه مکوي ها دیوس دا تاسو کریستانه د روح په مبارکه ازا سنور اصحاب کاف په مبارکه نزول قرنین په حق کې دا نور څه مطلب نه دی خو دا خبره غړول شي ښا او دا د هر زمانه د باطل پرس کار دی چې حضرت شیخ وجر تلالو د تقریر د پاره نال تباری ولا مقامی مولا به صدر چې د دې صدر سه ماتحت با دا پروګرام کیږي نو چې هغه صدر کنو هغه حضرت شیخ توی جیرا دلته کې دا خلق او کویو کې وباچی نو کو په دې خبره وکړنو کله به توی هر دې کلی کې خلق لور خور لبرهنه ورکی مره کو په دې بیان کو نو خوي مخه به ولا بدلولي هغه به کو بشي ان شاء الله دا وی ډیر خلک چې زموږه مخه بدلي زموږه مخه څوک نشي بدلولي هغه به خپل په توحید باندې بیان وکړه دا د باطل پرسکار ده ها دی ولا بلې غاړه ته مخه کوي تاسو کریستان په حق د روح کې چیر دا روح سشی دی نو دا روح چې بس دا په بدن کې نو سړی ژوند دی او دا ټوپونه وی خوشاله او چې دې تیو دی نو جوړ بس نو دا سشی دی یار تاسو کریستانا په حق د روح کې قل الروح من امر ربي لنډه خبره وتاو کا وایا تا چې روح چې دی دا یو فیصله ده د رب زمان مونږ نه پوي دا فیصله ده د الله فیصله ده رسول په دې باندې بل چا یې لم نشی راته او ما اوتیتم من العلم الا قليلا او تاسو به ځکه به سم کوي چې نه دې درکړی شی تاسو ته علم په حق د روح په حقیقت د روح باندې مگر لګو په ذره پويږي کنه چې سا پکې نو سترګې مغړې او اوريو ما وینيو ما خوراکوم کې یو ګرځيو ما کینيو پاسيوم په دغه ډېر د کڼور علم سکه تاسو رزور ازشته الا قليلا دغه ډېر د کڼه انور دا تاسو مکو چې دا سشې دې سشې نه دي چې لکه څنګه منطقيانو کړی وګور امام غزالي څومره لوی سره فزا څخه خبره کړی دا چې واړو ور پورې خان دی. وی دا روح چې دی دا یو جوهر مجرد دی که اصلیا ځینې قران وی دی نه د بدن نه بار دی نه په بدن کې دن نه دی ها نو څه بیا څه شي دا زه چا نو ویلې مړه کنور مخ کې ویلې نه هغه دومره ویلو چاو یو جوهر دی او بدن سره تعلق ساتي څنګه تعلق التدبير والتصرف جوهر مجرد يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف دی بدن سره دا تعلق ساتي چې بدن چلی را چلی راهنمایی کوي نبی بیا هم لا خو ویلی سره دې چې ویل نو پکار ځکه الله وی نه پويږي په تد سنه خبره چې دا جوهر دی کدا عرض دی جوهر څه ته وي دې اوس پنه تا او عرض څه ته وي د دې دې رنگ تا دې ته عرض دی عرض هغه ته وي چې دا خپل وجود نشته په چا پورې نه ختې نو پتا ته چا ویلی چې دا روح جوهر دی او که عرض دی جوهر نظر ته چا ویلی چې مجرد دی او کنه ماده و سرشته او دار ته چا ویلی چې مرکب دی ماجون دی کو کنه بسیط دی لکه ګوره انسانم یو جوهر دی خدای مرکب دی ماجون دی اوبه پکشتا اور پکشتا خور پکشتا هوا پکشتا دی مرکب دی او بسیط دغه دی هوا بسیط ده دی که بل شی نشتا بس او با بسیط دی که بل شی نشتا اسی دیوی چی جراسیم یو با پاکی جراسیم او نا دا طول بسیط سی دونه دی مرکبه توی چی طول نا نگور دا منتی خین پا دی لباخت دی چی پر روح که لگیا دی سو کوئی جوهر دی سو کوئی عرض دی سو کوئی مجرد دی سو کوئی نمادار پرن خط دا سو کوئی مرکب دی سو کوئی بسیط دی اور اللہ رب العزت وی قل الروح من امر ربی نو علامہ ابن قیم وی چی ما ټول معلوم کلی دی دیگر زیدلیو پدی ملکونو تا دید پار چی او یو بیٹانگاو وی ما ټول معلوم کلو چی تا پوس مویتی اوکو نغاخ کی بیگو تور کرا حیران باشو خمال جواب رانک دا دا خلق علم دی هم خادیل برازی چه دا روح حقیقت اللہ تا معلوم دی خواه کم روح چه دا دی چه بدن کی جن او مرگ دا غصت دو جنرال دا یاد دی خواه اسی خروح جبریل تا اموی اسی خروح قرآن تا اموی اسی خروح عیسیٰ علیہ السلام تا ام اخو ذان معلوم دی او آیا بیشک دا روح چه ده فیصلہ دا رب زمان دا نئی در کلشیتا استا علم پا حقیقت دا روح مگر لگ ولین شئنا زجر دی اللہوی دا بیزای تپوسو نکی و توائی چه تپوسو نکی گوره کنی دا قرآن با تنواخل مواپسو تا دی نعمت نبی محروم کما دا زجر دی خواه ولئن شئنا کچری مونږ وغواړو لنذهبن بالذي اوحينا اليك نمونږ به بوزو هغه قران چې مونږ وحي کړی تا ته واپس به واخلو ثم لا تجد لك بي علينا نصير وكيلا بیا به ته نمومې پیغمبر د ځان لپاره د دې پراوستلو باندې څوک ذمہوار زور نه ذکر الله خدا سينه کوي حضور نه ورکړه چوار زما قدرت شته دي چې دا قران بدن واخلم لکه څنګه چې قیامت سره نږدې و دې لړ شي کنه چې قیامت نږدې شي نو قران ونه پدې کاغذونو کې دا سپین کاغذونه پاتې نه بل په ځانو په زړونو کې بس دا ټول باسه محرومه پاتې الله وی که خو خامش وس به نه واخلم ها چې تاسو دوره سرکشی کوي او بیزای ته پوسونه کوي الا رحمتا من ربک دا صرف او صرف رحمت ته طرف ستانه ان فضلو کان علیک کبیرا بیشکره فضل د الله پتا باندې ډیر لوی دی چې قران نه تنازل کړي دی وی چې خیر مونږ به جوړ کو مونږ سره علما شتا او هو یا سړی مکو اغه وین د علما د انو مخرب وکړه چې علما نه وي د علما د انو په مخرب وکړه به موږ سره علما شته الله وی تاسو سره وسوره علما یې فلین اجتماعت الانس والجن وایا کرا جمع شي دا ټول بندیان او ټول جنات مړو ژوند دیو ارس علایاتو بمثل هذا القرانه د دې لپاره را جمع شي چراوړي او جوړ کی مثال د دې قران دا قرآن څوک نشي جوړول. اسه مثال لکه کاپی شته، دارشي کاپی شته دنیا کې کنه، اوس خو بیا ډیر شته، اوس خو ارشي کې نقل راوته ده. ها ولاوی غا نقل نشي جوړول، که یو ملک په نقل کې ډیر مخ کې شي دا ډالر جوړی کنه، اړو څو کې فرق نشي کولای. ولاوی د قرآن مثال جوړول شي، چراولی مثل د دې قران لا یاتون به مثله نشراولې، مثل د دې قران ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اگر کو نن دې دشمنی کی دشمنی کی انسان او جن، الله وی ک دې دشمنی ختم شي، اټول دوستان شي، خوشی باز دې زبان زپارا امداد کون کی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. قرآن شان بیانې ښا، چې قرآن په شان کتاب، او هو دغه مزامین وګوره، فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره بأيدي سفرة کرام برره، دغه مزامین ډیر ناشنا دي. الله یې بیان کړی دی په دې قرآن کې د خلقو لپاره، هر قسم مثال او هر قسم دلیل. بابا اکثر الناس الا کفورا، انکار کی اکثر خلق د قران نا، مگر انکار نه کی د کفر نا. کفر خوخ د قران نه د خوخ او اعتراضونه کی ګور په یو ځای کې شپږ اعتراضونه کړی دي پیغمبر باندې. وقالوا وایذ لن نؤمن لك، مونږ چری ایمان راو استاد پاک، حتا تفجر لنا من الارض ينبوعا، ترغه پوری چروان کی زمونږ د پارا په دې زمکه کی چینه یو چینه خیر ينبوع مبرد ينابيع د جمع، چې زمونږ د مونږ په دې عربستان کې چې د اوبو ډیر کمې دي، مونږ له چینه نه راستري کنه، مونږ ستا خبره نه یو. او تکون لک جنت من نخیل و عنب، یا ویدی استاد پارا کم از کم یو باغ دک جرو او دام گرونا، فتفجر الانهار خلالا تفجیرا، چروان کلی دی پاگی که نهرونا پا میند میند که پورا پروانو لسر، چی بیا وچیگی نا پا بارانو نا نئی نو چیاغا نهرونا نو چیگی دا کولشی. دریم او توس کې د سما کما ځان تعالی نا کسفن، یاره پریواسا په مون باندې اسمان، لکه ته چې وای چې قیامت شنو اسمان برابر دیږي، نو خیر دې وست نه یو ټوکل راو غرځوا ټول نه تکستا دعوه ده کنه په مون باندې یو ټوکل دا کول شي. او تاتی بالله والملائکه قبیلا، یا رو لمنتا اللہ تعالی و ملائک و مخامخ، دا کولیشی انسا کم کار کولیشی خواه قبیلا مخامخ یا قبیلا ڈلی ڈلی ملائک. او یکون لک بیتم من زخرف، یا کم از کم استاد پارا دیداسی او کوری چیغا دسرو ضروری من زخرف، دسرو ضرور کورو دخور پکوٹا کی ناستی دروازه دروازه پشانتی نه ده، او بار دی بوجه دولنده کلی ده ده خنداغانی کولی پیغمبر ستا خودی کوتا دو سونی کنه تو پیغمبری کنه. اخیری شپگم او ترقه فی السمان، یا توخی جا اسمان تا چمونگ ده تا گورو، توی دو تلی میراج تاو دو اسمان نو ده پاس تلیه ما نو ده شپی تلیه کنه، دا سه خبار سو کوئی خواه حیاو پا خوب که تلیه کنه نا، مونگ تا در وزی رانا چه مونگ ده تا گورو اتا پا برا روانی خواه. ولن نؤمنا لرقی کام، یو مانا مونگ یقین نکو استا پا دغی خطلو، حتی تنزل علینا کتابا نقرأو، تردی چې نازل کې په مونږ باندې داسې کتاب چې مونږ په خپل ولولو، یا دې رقیقه دې قران ته کتاب چوي کتاب چا تصغیر دے کنفا رک ویلی شی پورا کتاب تا پی رک کے منشور ہے او رقی داغی تصغیر دے نگر قرآن تے کتاب چاوی چی دا کتاب چا دا مونگ نمانو چسو دے نئی نازل کلے پا مونگ باندی دا سی کتاب و نقرآو چی مونگے پاک پلول ولو دا طول جواب دا دے قل وایو تجو جواب کې سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسولا توبه پاک دې رب زمان چې هغه سره څوک شریک شي په خپل صفاتونو کې کم صفاتونه دا چې تاسو کوم ذکر کړو چې نه اگر او باسي نهرونه اگر وانی باغونه غجوړي ملائک واغرا دیږي او کورونار صفاغه ورکوی ما سرسدی حل کنتو نیم زی اللہ بشر الرسول مگر بندیم را لگل شویم او بنده سر دا سیدونه نئی دا خود خدای توب سیدونه دی خواه حل کنتو اقصی مثال لچی انما انا بشرم مثلکم او پاگی کی تاویل کو دیکا و دیکا نشی کو لی تاویل خواه انما کی تعویل دل تفالک انما نشتا دلتا بس چل کے ہاں پیغمبر سوئی نیم زو بل سو نور نیم ملک نیم مگر بندے ما رلی گلی شوی وما منع الناس یؤمنو اذ جاؤم الہدا ندی منی کلی خلق لرا دی ایمان روڑونا بل حس چی کلی چراغ دیتا ہدایت چی قرآن دی إلا أن قالوا مگر دی خبر ګور دی خبر مې نکړي سوي ابا صلى الله بشر الرسول الله چې را لګنو باندې به را لګ پیغمبر دا وي دا منلو خبره ده ابا صلى الله بشر الرسول دی خبر مې نکړي او د ایمان راوړونه چې پیغمبر باندې نشي کېده چه بنده اینو پیغمبر نشی که ده مونگا زکا ایمان نرو چه داخو بنده ده عزیزان تا بنده گوراگی مشرکانو بنده مانو نوری نمانو که نوری مانو که بیا ایمان رو ده فاقیوی دا مونگا یقین کو چه بشر ده زکا مونگا ایمان نرو او دې سوي ویدا بشر نه ده ځلالکم خلق ده ها الکه تاسو خپل میان کې روغ او کینو بیا موږ سره خبر او کې کنه هغه مشرکان سره خبر هغه وی بشر ده تاسو وای نه ده نو تاسو اول خپل خبره فیصله کوي قل لو کان فی الارض ملائکۃن هو یو تا کچروی پزمک کی ملائکه یمشونا چه گرده ده را گرده ده نو دیوشتا ده که نا دیر شیدی گورا دمرا انسانان نشتا پا دنیا کی پس مکا سمرا چه ملائک دی خوا ده انسانانو نا جنات دیر دی ده جناتو نا ملائک دیر دی پا دید مکا نو چاوی چشتا ده که نا نا مطمئنینا دست گرده دل نا چه رہائش کئی دلته کورو نه ای دلته بازارو نه ای دلته مارکیټو نه ای دلته کاروبارو نه ای کدا سه اوسه دې مطمئنینا لکه بنیان چی دي نو الله وینا نزلنا علیهم من السماء ملک الرسول بیا ما نازل کړو په دې باندې د اسمانه ملائک پیغمبر ولی ذيبم ملائک او غب موترل نو وس کوم دي دا ملائک خو اسی زمکی تراغلی دی پا کار بان چایو کار جابل کار او دا دی مقام خواسمان ندی کانا رسنگ دی تا ملیک راو لیگم قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم وائی و تا کتاسو نمانے زماری سالت نمانے ممانے کانا تاسو لگیا ہے کانا اسے لگیا ہے کافی دے اللہ گواہ زمان استاسو میانس کے ولی انہو کان بے عبادی خبیرم بسویرم بیشک الله په خپل بندیانو خبردار او لیدون کې دی. فمن یهد الله فهو المهتد. چاته چې الله نصیب کړي هغه معجزې نه غواړي. هغه څوک چې الله ته هدایت کوي نو هغه بشیدار مندون کې. او هغه څوک چې الله گمراه کړي نبم می ذیل پارا اولیاء څوک مددګاران من دونه بغیر د الله نه. ونحشرهم یوم القیامه. ازو الله وی را جمع کوم ذیل را پر د قیامت علی وجوههم په مخونو بر رواني. افمن یمشی مکبن علی وجهی خان په مخونو بر رواني او څنګه وی اوم یوم وبکم وسمم لاند بی چلاغان بی او کانو اپا مخونو برا روان دا چرت چاند دیلی دیلی کنا خوا مقوام جہنم زید دی جہنم دے کل ما خبت کلا چیغا جہنم ادری کی پیو مقام زدنام سعیران نو اللہوی سپیٹ باوتا زیاد کمن زیاد بکم دیتا سوزول خبت سمانا ان جهنم خو په یو مقام ولار دی اوس چې کله خلق و ترازی نه لای دا غیزه پاره په یو دغه زیات کمنو د نام صحیح عمل کیږي نه د خبت معنا عمل کیدل نه دی او درې دل په یو مقام ها ذالک جزاء دار دی سزا ده بینهم کفرو بی آیاتنا چې دی کفر کړو زم پایاتون باندې معجزات نه منل اویه ایزا کنای دوامو ورفاتن کلچ منگا دوکشو او خاورشو و انا لما بعوثون خلقا جدیدا نو آیا منگا جوان ذکرشو بیا پا نوی بدن سرا او لم یرو دا جواب دی پا قیاس سرا اللہوی دی دمرا نگوری سوچ نکی ان اللہ الذی خلق السماوات والارضا بیشکا غزات چا اسمانوی پیدا کری دی ازمکی پیدا کری دا قادرون او قدرت والا علا یخلق مثلهم چی پیدا کی دا دی پشانتی مثلهم کل مثل پمانا دا عین سر را دی خوا عین دیو پیدا کی بل سوکنا فجعل لهم اجل اللہ ریب فی مقرر کری دا دی دا پارے اونیٹا چی شک پکی نشتا فابز ظالمونا انکارو کو ظالمانو دا قرآننا انکارو کو ظالمانو دا قیامتنا ہاں الا کفورا کفر دیر خوخ دے خوا دا کفر نے انکار نکی تسلی ذکر کی آخر دی چی دی پا زور کرا لو وی بس خلق دیو تا پیغمبر وائی مون خو تا نوائی مون خو نوائی چی دیوی چی اللہ گوا دے صدی کنا مون خو ته نوای الله رب العزت وی چې تاسو ته موای کنه او شکر دای چې تاسو له اختیار نشته او که اختیار در لوینو بیا وګرانه وکا او شکر دای چې تاسو له اختیار نشته قل او انتم تملکونا او ایوتا چې کچری وې تاسو بل فرض مالکان خزائن رحمت ربی داغی خزانو چا خزانی در رحمت در رب زما دی کا خزانی در عبو دی که در هوا دی کا خزانی در رزق دی کا خزانی در نبوت او رسالت دی تا ټولی خزانی اللہ سر دفا او که در دی اختیار تاو سر وی از اللہ مسکتم تاسو پی تالی والی وی بندکلی بام وی گورا در اللہ پا خزانو ولی خشیت الانفاق در یری در ختمی دونا اللہ ای دا دمرا بخیلان بخوا چا اللہ ای دما خزانی نوا ختمی گی خوکا چرے اغمی دیل ورکلوے دیو او تجرن دیوالیو چا نا خشیت الانفاق مطلب داو چا اے پیغمبرا ذلال تکلیف مور کوا دا نبوت خزانی دی سرن دی کدی سروے نبیا ٹکل چا طالب نبوت نو در کرے خوا طالب پیغمبری نو در کرے خوا و شکر دی جدی سر اختیار نشتا دی دمر بخیلان پیغمبری سکی چالبه یو دانه نوار فکان الانسان قطورا او د انسان ډیر بخیل دی کنجوس چې وته وي ښا بخل خو په دې کې دی کنه نو دا درې سي په دې صورت کې ذکر شوی د توحید چې انکار د توحید نه سبب د عذاب دی د معجزاتو چې انکار د معجزاتو نه سبب د عذاب دی او اخراج الرسل چې پیغمبران او شړل عذابونه پیرا لخوا آخر دعوانا